राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल पूर्णमासी विक्रम संवत 2060 अनुसार 10 अक्टूबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण साधक से कोई दूसरा गाली गुलज करे तो क्या कर साधक को क्या करना चाहिए? इनका स्वभाव है, ये स्वभाव है इनका, ये ठीक बैठी नहीं देखते, स्वभाव है उनकी आदत है। अपन नहीं है दूसरा कोई अच्छा कहे उसको स्वीकार नहीं करे, इनका स्वभाव, इनका स्वभाव श्रेष्ठ अच्छा स्वभाव है, दूसरे को अच्छा समझता है, ये स्वभाव अच्छा है, हमारे को जानता नहीं है स्वभाव अच्छा। दूसरा प्रश्न, साधक को किन लोगों का संग करना चाहिए और किन का संग नहीं करना चाहिए? जो भगवान में लगा उनका संग करना और संसार में लगा उसे नहीं करना। मेरे स्वभाव में मुझे कमी दिखती है, कमी दिखने पर मन में ग्लानी होती है, तो कमियां कैसे दूर करें? भगवान ने कहा सही है, महाराज ये कमी है नाथ है मेरे नाथ आप दूर करो महाराज, ऐसे भगवान के सिवाय दूसरे में ताकत नहीं है कि कर दे, भगवान कहो, एक भगवान कहो। संसार में जो हो रहा है यह भगवान की लीला हो रहा है, लीला हो रही है, इसे सत्य माने या असत्य माने? सत्य भगवान देते है, भगवान लीला देते है, यह दिखते नहीं है, यह नित्य नहीं रहेगा, ये तो क्षण एक क्षण भी नित्य नहीं रहता, एक क्षण में यह तो एक क्षण में भगवान है, यह भगवान लीला हो रही है, दुख भेजे सुख भेजे अनुभूत भेजे प्रतिकूत भेजे अपने स्वावती हो असावती हो सब लीला, महान आफता है तो लीला है, महान सुख हो तो लीला है, नफा हो जाए तो लीला है, नुकसान हो जाए तो लीला है, करके मर जाए तो लीला है, कहीं जन्म जाए तो लीला है, लीला है बस भगवान की लीला है, ये भगवान का स्वरूप है और क्रिया है वो लीला, भगवान का स्वरूप और क्रिया, क्रिया स्वरूप लीला है, ये भगवान का स्वरूप। जब मैं ध्यान के लिए बैठता हूँ उस समय मैं माता पिता गुरु और सूर्य भगवान का ध्यान करके बैठता हूँ, परंतु थोड़ी देर में केवल ध्यान में ध्रुव तारा दिखाई देता है, माता पिता और सूर्य नारायण दिखाई नहीं देते, रूप का ध्यान है या स्वरूप का ध्यान है? भगवान है, भगवान है, माँ बाप नहीं है, ये संसार है, ये लीला हो रही है, ये नहीं है, ये नहीं है, भगवान है, जो दिखता है समझ में आता है वो नहीं है, जो देखने वाला है सब वो जानने वाला है वो है, दिखने वाला नहीं है। मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते अन्यैरपि इन्द्रियैः अहम् एव न तु अन्यथा इति बुद्धे दोनिसा भागवत माया है। भागवत में कहते हैं कि मनसा वचसा दृष्ट्या मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते अन्यैरपि इन्द्रियैः अहम् एव मैं ही हूँ न मत अन्य मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं कुछ हुआ नहीं कुछ होगा नहीं कोई हो सकता नहीं मैं ही हूँ न मत अन्य मैं ही हूँ मेरे मत अन्य बुद्ध दम अंधा मत ठीक अंधा पे चलते अभी अभी अभी अभी मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते अन्यैरपि इन्द्रियैः अहम् एव न मत्तो अन्यत् मैं ही हूँ मेरे सिवाय नहीं है मैं ही हूँ इति बुद्धत्वम् बहुत बढ़िया चीज है बहुत उत्तम चीज है बहुत श्रेष्ठ उपाय है सिवाय भगवान से वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव व्याकरण की दृष्टि से सर्वम नहीं होता सर्व वासुदेव सर्व लेने का वासुदेव सर्वम तो ये कायदा है व्याकरण का कि सर्व में नपुंसकलिंग है सर्वम शब्द के अंतर्गत स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आ जाते हैं। यज्ञो दानम तपस्व पावनानी यज्ञो दानम तपस्व पावनानी पावनानी पवित्र तो नपुंसकलिंग में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सब आ जाते हैं। पुल्लिंग कहते हैं पुल्लिंग आएगा स्त्रीलिंग नहीं आएगा वासुदेव सर्वम सर्व शब्द शब्द सर्वनाम शब्द है त्रैशत वासुदेव सर्वम मन स्त्री पुरुष नपुंसक जो कुछ सब भगवान है जड़ चेतन स्थावर जंगम उद्भिज जय ब्राह्मण क्षत्रिय वेद शूद्र अंतज सब परमात्मा है जल चर तर नभ सर सब परमात्मा है परमात्मा है तो परमात्मा है अहम एव न मत्व मैं ही हूँ मेरे सिवाय है ही नहीं कोई आप एक जानना एक मानना एक करना तीन होता है तो जानना नहीं है ये मानना है ये मानना है सब भगवान है। माँ बाप को मानते हैं जानते नहीं बाप को जानते ही नहीं बाप का समय तो पूर्ण बोरे पानी की क्या जाने माँ के समय पूरा बन गया था माँ के पेट में परंतु किसी को याद नहीं है क्यों मानते हैं माँ बाप को कोई जान सकता ही नहीं जानते ही नहीं मानते हैं मानते हैं ऐसे मान लो इसे भगवान मानना जानने से कमजोर नहीं है क्यों मैं बैठा मैं हूं ना तो मैं हूं तो कोई माँ बाप है नहीं तो संसार है तो उसके माँ बाप है भगवान है तमेव माता से पिता त्वमेव त्वमेव बंधु से सगा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम त्वमेव सर्वम सब आप मम देव देव सब भगवान है भगवान है स्वीकार करे स्वीकार सर्वश्रेष्ठ है। एक बार मान लिया भगवान ठीक है, एक बार मान लिया मान ही लिया बस, इसमें विकल्प नहीं संदेह नहीं। भगवान कहते हैं भागवत में सब भगवान है, एक करना होता है एक जानना होता है, एक मानना होता है तो मानना है परमात्मा है ये मानना है, और करना क्या साथ रहा याद है वो कर रहा, नहीं कर रहा क्या किसी शास्त्र निषेध करे वो न करना, शास्त्र निषेध करे वो नहीं करना, शास्त्र आज्ञा दे वो करना, मानना क्या कि परमात्मा ये मानना मानना है, जानना क्या है अपना मैं हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, अपने आप को जानना है, संसार को परमात्मा मानना और शास्त्र आज्ञा करना, शास्त्र दिशे तो नहीं करना, करना नहीं करना, और ये मानना एक परमात्मा है, परमात्मा है। क्यों कि माने तो मानना जानने से भी विशेष है, मैं हूँ तो मैं हूँ तो माँ बाप पैदा हुए, वो माँ बाप तो असत्य है, संसार के माँ बाप नित्य है, संसार है इसका दुकानदार नित्य है, जिसे पैदा हुआ वो नित्य है और ये पैदा होने वाला अनित्य क्षण भंगुर है, प्रत्येक क्षण नष्ट होता है, प्रत्येक क्षण कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में ये रहता हो, ऐसा कोई क्षण नहीं है, निरंतर क्षण होता है, ये परमात्मा का स्वरूप है और क्रिया है वो लीला है, एक स्वरूप और एक क्रिया, और अब देखो जो दिखता है जो अपने जानने में आता है वो नहीं है, जो जानने में आता है संसार सबका सब छोटा है, इंद्रिया बड़ी है, आंख छोटी सी है, ये सब आंख के अंतर्गत है, ये सब आंख अंतर्गत इतनी बड़ी आंख है, आंख इंद्रिया सब ही श्रोतन चक्षु स्पर्शन दर्शन ग्रहण विचार ये सब इंद्रिया जानने वाले हैं, ये नहीं है, जो जानने वाला है वो है, ये नहीं है, क्षण भी नहीं तो ये बदलता है, ये लीला हो रही है, ये नहीं है, ये नहीं है परमात्मा है, क्या ये भी परमात्मा है, ये भी ठीक है, ये परमात्मा है ये ही ठीक है, और ये रहेगा नहीं है ये भी ठीक है, हरदम बदलता है परमात्मा, ये स्वरूप है बदलने वाला स्वरूप, परमात्मा नित्य निरंतर रहने वाला स्वरूप है, नित्य रहने वाला स्वरूप है, रहने वाला केवल परमात्मा ही है और रहने वाला कोई नहीं है, संतों की वाणी में आया है रहता और बहता, ये बहता है, परमात्मा रहता है, रहता रूप सही कर राखो बेहतर शरण बहिजे, बेहतर शरण ही बना रहता रूप सही कर रहा वो रहता है, ये बेहतर है, ये भी एक परमात्मा रूप बेहतर है, और एक परमात्मा है जो का त्यों रहता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं, हमारे चीज कोई है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड में अत्यंत चीज भी हमारी नहीं है और परमात्मा हमारे है, ये हमारी नहीं है, ये हमारा नहीं है। शरीर और संसार एक है, शरीर और संसार, संसार का हमारा माता पिता है वो सत्य है, जिसे संसार पैदा हुआ वो नित्य है और ये अनित्य है, पर है समय ये अपरा प्रकृति अपरा भूमिरा पो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार प्रकृति से बिना प्रकृति सदा आस भेदों वाली प्रकृति है, ये नहीं ये अपरा प्रकृति और जीव भूता वो जीव परा प्रकृति, दोनों प्रकृतियों को सहित परमात्मा है, परंतु ये बदलने वाला है, रहने वाला नहीं। इन विषयों में आसन नहीं होना, ये थे सात्व का बाबा राजशास्त्री मत है, वो मेरे से ही पैदा होते, मत परतम नान्य किंच दबे मेरे स्वयं उसकी नहीं हूं, ये बदलने वाला मेरा स्वरूप और न बदलना मेरा स्वरूप, सब भगवान एक वासुदेव सर्वम, यह गीता का सिद्धांत है, समात्मा सुदुर्लभ, भगवान ने अपने को शुद्ध बताया, पर सब कुछ वासुदेव है जान समात्मा सुदुर्लभ, अनन्य चेता सतम यो मांस्य हम सुलभ, अनन्य चित्त वाला मैं जिंदगी है उसे मैं सुलभ हूँ, अरे महात्मा दुर्लभ है, क्या वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान महात्मा दुर्लभ है, बहु नाम ज्ञान नाम अंत वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, बहु नाम ज्ञानवान माम प्रविद्य थे, क्या ज्ञानवान वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, स्वयं महात्मा से दुर्लभ है, आप कहते स्व परमात्मा है, आप दुर्लभ माधव बने हो, इनके केवल ये मान लोग है परमात्मा है, स्वीकार करो, एक बार सच्चे हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करो भगवान है, भगवान ये भगवान है, लीला हो रही है, ये भगवान है, लीला हो रही है, संसार कहते हैं है भगवान साक्षात, सच्ची बात है एकदम परमात्मा, एकदम सच्ची बात वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, वासुदेव सब है ऐसा ज्ञानवान जो प्राप्त महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा आप सब सब कर भगवान है, भगवान है, भगवान दृढ़ता पूर्वक परमात्मा है, वासुदेव सर्व शिवाय भगवान उसे मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, नहीं वो किंचित करोगे थे नहीं वो किंचित करो थे सर, एक परमात्मा है है जो का जो सब परमात्मा है, सभी परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो, मान लो, केवल मान लो। एकदम स्वीकार कर लो, केवल स्वीकृति। देखता जो नहीं है और देखता जो है, जानने वाला वासुदेव सर्व है। एक सज्जन आया था आज, तो बात बताओ, वो जो देखता है वो नहीं है और देखने वाला है, इतनी बात पूरी बात थी। देखने वाला नहीं है, नहीं देखने वाला है, ये सब वो जानने वाला है, ये जानने वाला नहीं है। क्योंकि ये धर्म मंत्र बता है, ये शरीर में बदलता है, प्रलय में बदलता है, महाशरीर में बदलता है, महाप्रलय में बदलता है, ये बदलता ही रहता है। बस परमात्मा का स्वरूप है, पदार्थ और क्रिया दो, एक पदार्थ एक क्रिया, ये प्रकृति का है, प्रकृति भगवान की है। इस बात को भी जोड़ना है, प्रकृति क्रिया हिमाशक्त बताओ, संसार के भोग क्रिया और पदार्थ है, पदार्थ क्रिया का आश्रय नहीं लेना, क्रिया के जगह विश्राम और आश्रय जगह भगवान, क्रिया के जगह विश्राम। और आश्रय न भगवान, माम एकम शरणम व्रज भगवान, भगवान है विश्राम। चुप रहना, शांत रहना, कुछ न करना, ये साधन है। परमात्मा है, एक परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। परमात्मा के सिवाय पहले कुछ था नहीं और वर्तमान कुछ है नहीं और भविष्य होगा नहीं और हो सकता ही नहीं। चार बार परमात्मा से कुछ नहीं था और वर्तमान कुछ नहीं है और भविष्य कुछ होगा नहीं और चौथी बार के दूसरा कोई हो सकता ही नहीं, एक भगवान नहीं है। ये स्वीकार कर लो, स्वीकार अंगीकार कर लो, अंगे कृतम सुकृतना प्रतिपाल अंतरी परमात्मा। एक परमात्मा है, मैं जो चुप जो आवश्य भगवान है, गाय आदि भगवान है, पत्थर आदि भगवान है, नदी आदि के भगवान है, समुद्र आदि के भगवान है, जंगल आदि भगवान है, खड़ा के जाए भगवान है, अतिथि जाए भगवान है, महान दुर्गंध से जाए भगवान है, बड़ा बढ़िया सुगंधी भगवान है, सो है, सो है एक ही मनसा वतसा दृष्टिया क्रियते अन्यपि इन्द्रियैः आम एव न वत्तोन्यते बुद्धा। ये स्वीकार करो, स्वीकार बस, मत परतरम नायत किंच दर्शे धनंजय। भगवान करे मत परतरम नायत किंच दर्शे धनंजय, मेरे से पर तो दूसरी है नहीं। आम एव न मतो अन्यत, मैं हूँ परमात्मा है, परमात्मा है अपरा भक्ति है, जीव परा भक्ति ये भगवान है। अपरा भक्ति आठ प्रकार की, जीव भी एक प्रकार का, एक मेरा भगवान, दस दसवीं परमात्मा है। आठ प्रकार अपरा प्रकृति, एक प्रकार की परा प्रकृति, एक प्रकार के भगवान, भगवान परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, दस मिलकर एक परमात्मा है। ये समग्र रूप भगवान है, समग्र रूप, सिवाय परमात्मा सुबह नहीं होगा, नहीं